første blik fra en lille dag, så et smil fra bussen af, og vi snakkede et par ord i går. Om jeg husker ikke hvad, kun at jeg blev noget så glad, og jeg tænker på de korte lyse hår. For de charme smil jeg fik, og så glimte i dit blik, det var det, som fik mig halvt i knæ. Var jeg halvvejs til mit paradis. Ja, så står man at og er vildt forelsket og lidt svær, og er spændt på, hvorhen det mund bærer. Om det nu vil bare ved, er det ret til tid og sted. Det begynder at ligne ægte kærlighed. For de charme smil jeg fik, og så glimte i dit blik, det var det, som my heart is late. Skøn jeg ikke kender til dig, føler jeg den helt præcis, som var jeg halvvejs til min paradis. Som var jeg halvvejs til mit paradis.